сябры мае, я вельмі люблю падарожжы. І гарады, і вуліцы, і дамы ў кожнай краіне маюць сваё непаўторнае аблічча. Але вось дзіва, дзе б я ні быў, у славутых рускіх гарадах ці ў горных паселішчах Тіроля, у фьордах Швецыі або пад гарачым небам сонечнай Кастыліі, усюды мне даводзілася любавацца дзіўнымі жалезнымі пеўнямі. Яны сядзяць на вострых шпілях, прымацаваных да даху дамоў. Куды вецер падзьме, туды і паварочваецца аднабокі, аднакрылы, аднаногі пеўнік. Людзі называюць яго флюгерам. Круціцца пеўнік флюгер на шпілі, скрыпіць, нібы скардзіцца і сумуе аб нечым. Хай адно я маю вока, але бачу ўсё навокал, ўсё навокал бачу, чую, толькі крышачку сумую. Я курэй унізе бачу і ад смутку ледзь не плачу, кукарэку ім крычу я, да яны мяне не чуюць. Вецер дуне, як кручуся, а не дуне, дык спынюся, мочкі ўніз я паглядаю, часам песеньку спяваю. Незвычайную гісторыю аб тым, як пеўнік трапіў на дах, мне давялося пачуць у час падарожжа па далёкай Кастыні. Вось яна. Жыла-была на птушынім двары чорная курыца. На галаве яна насіла маленькую карону, як іспанская каралева. А на нагах у яе былі шырокія штаны, як у турэцкай султанша. Па пятах за ёй хадзіў тузень куранят, 6 курачак і 6 пеўнікаў. Курачкі былі падобны на сваю маці, а пеўнікі на бацьку, самага ваяўнічага пеўня ва ўсёй Кастылі. Усе яны былі вельмі разумныя і прыгожыя куранятыя. Але быў у курыцы яшчэ адзін сынок, 13-ты. Вось гэты ўжо зусім не падобны быў ні на бацьку, ні на маці. Сказаць па праўдзе, ён ні на каго не быў падобны. У яго не ставала адной лапкі, аднаго крыла і аднаго вока. Але гэта не перашкаджала яму крычаць мацней за ўсіх і выхопліваць змачнай дзюбы зерні чарвякоў удвая хутчэй, чым гэта рабілі ўсе яго сёстры і браты. Здавалася б, калі ты ўжо нарадзіўся на свет кульгавым, крывым і аднакрылым, самае лепшае і разумнае для цябе паводзіць сябе сціпла. Але ў 13-го пеўніка не ставала не толькі нагі, але і розуму ў галаве. Ён паводзіў сябе задзірыста і пагардліва. Ганарысты пеўнік нікому не жадаў саступіць з дарогі, ні з кім не сябраваў, ні з кім не хацеў дзяліцца здабычай. Цэлымі гадзінамі ён прастойваў над якой-небудзь лужынай і, схіліўшы галаву на бок, любаваўся сваім адлюстраваннем. Хай адно я маю вока, але бачу ўсё навокал, ўсё навокал бачу, чую, і ніколі не сумую. Я ляжу, не нагляжуся, любавацца не стамлюся, я адвечара да рання на сваё адлюстраванне. як і ўсе пеўні 13 ад захаплення заплюшчыў сваё вока, яму здавалася, што ён самы прыгожы і важны на свеце. Калі хто-небудзь з братоў незнарок штурхаў ганарыстага пеўніка або выхопліваў з-пад яго носа чарвяка, ён крычаў: «Усё зайздрасць, усё зайздрасць, усё кукурэўнасць!» Усякае чужое кукурэку злавала яго. Але як ён не стараўся перакрычаць усіх сваіх братоў, з гэтага нічога не выходзіла. Навокал было шмат пеўняў яшчэ больш гарласных. І вось 13-ты пеўнік вырашыў пакінуць птушыны двор. «Кукурэку! Матка, я пакідаю гэты нікчэмны птушыны двор. Тут толькі і умеюць што кудахтаць, да драмаць седзіш і наседалі. Іспанія мне абрыдла, я адпраўляюся ў Рым». «От куды? От куды? От куды? У Рым? Мне хочацца бачыць рымскага папу. Ды яму, вядома, будзе цікава пазнаёміцца са мной». «Што ты, мой хлопчык? Гэта ж вельмі далёка, ты заблудзішся. От кудах, от кудах, ой, ахапіў мяне жах. От куды ты, родны сын, адпраўляешся адзін?» «Глупства ўсё, не хвалюйся, усе дарогі вядуць у Рым. Не сумуй, матуля, не, вер мне, дзень другі мяне, я праслаўлюся, і ты шмат пачуеш пра мяне». «Мой любы, за дворак, на якім ты нарадзіўся, варты любога двара, нават каралеўскага. Нідзе на свеце ты не знойдзеш такого тульнага кукурэдніка, такіх цяністых шаўкавічных дрэў, у засені якіх можна схавацца і ад дажджу, і ад спёкі. Такой велізарнай, такой пахучай кучы гною. А колькі тут чарвякоў, іх жа і шукаць не трэба. Нахілі галаву і дзяўбні, нахілі галаву і дзяўбні. Я ўжо не кажу пра тое, што тут усе сваякі. І акрамя таго, тры цудоўныя вялікія сабакі дзень і ноч вартуюць нас ад лісіцы. Ко-ко-ко, не забывай пра гэта, дзіцятка». «Вось гэтага я і не магу вытрымаць, сабакі. Ды яны не даюць нават кроку ступіць. А мае браты, сястрычкі, толькі і ўмеюць гарлапаніць да кудахтаць. Ну, скажам адкрыта, мама, ва ўсіх маіх стрыечных курыныя мазгі, а траюрадныя яшчэ ў шкарлупіні былі сапраўднымі балбатунамі. Кукарэку, не-не-не! Не ўгаворыце мяне! Я ні за што не застануся ў гэтым закутку! Я хачу бачыць свет! І хачу, каб свет убачыў мяне!» «Ты хочаш, каб свет убачыў цябе? Ну, неўжо ты ніколі не глядзеўся ў лужыну, любы мой? Ну, падыдзі сюды, паглядзіся ў люстэрка». «Адно вока ў мяне? Мне яго даволі. Адна нага, адно крыло? Да мне не трэба болі». «А памятайся, мой любы, куды ты? Куды? Не пазбегнеш ты бяды. Што, што станецца з табою, мой хлопчык?» «Што будзе са мною? Вы хутка аб гэтым даведаецеся». «Ну, пачакай, пачакай, дзіцятка. Паслухай мяне, сын мой. Дзве-тры парады гэта ўсё, што я магу даць табе ў дарогу. Па-першае, бойся кухараў і іх памочнікаў. Іх лёгка пазнаць па белых каўпаках, фартухах і нажах, якія яны носяць з боку за поясам. Яны лёгка могуць зарэзаць цябе сярод белага дня і абскупсці да апошняга пера. Па-другое, і гэта самае галоўнае, будь паслужлівым і ветлівым. Дапамагай усім, каму спатрэбіцца твая дапамога. Не здарма ж гаворыць, хто мяняе ў дарозе каня на асла, сам асёл, хто мяняе паслугу на паслугу, мудрэц». «Прабач мяне, матуля, але я вельмі спяшаюся». З гэтымі словамі 13-ты выцягнуў шыю так горда, як гэта ўмеюць рабіць толькі пеў. Я не подобен на своих братов. Але тому я и вылупился из яйка, каб здивить свят. Бывайте, матуля, передайте мое низкое кукареку батьку и остатней родни. Кукареку, кукары, я лечу в Рим, в Рим! Тринадцатый мчался по полях, по лугах, по дорожках и стяжинках. И он скакал, бег, спынялся, как отпочнуть и подстилковаться некоторыми зернятками, и потом знов бег, летел, скакал. Коли солнце поднялось выше и почало припекать, певнику зрабилося вельми горача и моцно захотелось пить. И раптом ён убачил, что по земле извивается тонкий струменьчик воды. Кукареку, кукареку, бачу ручаёк ці речку. Я праз гэты ручаёк пераскочыць лёгка мог. Толькі вымушын спыніцца, вельмі хочацца напіцца. Пеўнік нахіліў да ручая свой грабеньчык і апусціў у ваду дзюбу. По звычаю продкаў откинул голову назад, еще раз нахилился, знову откинулся, и так до того часу, покуль не отчул у горли приемный вилит. И вось кальон нахилился до воды у опошний раз. Подобалася тебе гэта пітво. Я б з радостью почаставала тебе еще смачнейшим, да няма чым. Гэта мае апошнія кроплі. Я сохну, я помираю. Ты сам бачыш, два кляновыя лісткі стали для мяне непраходнай перашкодай. Я не могу подняць их, каб понесці с собой, и не могу обмінуць их. Зрабі ласку, ткінь у бок гэтай лісткі. Адным рухам дзюбы ты можаш вярнуць мне жыццё. Пасля першага ж дажджу я дзякую табе. Хм, пасля дажджу? А навошта мне дождж? О, я добра памятаю, як аднойчы пасля навальніцы нехта назваў мяне мокрай курыцай. Кукры-курыцай! І рады мяне? Кукры-курыцой! Паважаны сеньор, да цябе звяртаецца вада. Ад мяне залежыць лёс усяго жывога на зямлі. Я вельмі, вельмі спяшаюся. Глянь, вунь за тым вялікім каменем прабіўся з зямлі парастак аліўкавага дрэўца. Ён кожную раніцу п'е мае жыватворныя кроплі і ад гэтага расце і дужэе. А сёння я магу спазніцца, і ён загіне ад смагі і спёкі. Дапамажы мне, паважаны пеўнік, прымі лісткі, што ляжаць на маім шляху. Хм. Я самы прыгожы і разумны певень ва ўсёй Кастыліі. Я нарадзіўся, каб здзівіць свет. І не спадзявайцеся, што я пакінуў раскошу птушынага двара, любую матулю, братоў і сясцёр, каб пракладаць шлях у свет не сабе, а іншым. Кукраку! Не, сеньёра вода, ратуйцеся, як можаце самі, а я вам не памочнік. Я хачу пабачыць свет! І здзівіць я свет хачу! Кукареку, кукарек! Я бягу, лячу, скачу! Пеўнік узмахнуў крылом і пералетеў на другі бок ручая. Пачакайце, сеньор. Ну, пачакайш. Ты яшчэ прыпомніш мне. Коли солнце узнялося высоко, пеўнік добрался до аліўкавага гаю. Ён адшукаў сабе утульнае месца ў засені, заплюшчыў вока і задрамаў. Прыснілася пеўніку, быццам гэта ён, аднакрылы, аднаногі, аднавокі прыгашун, паважна плыве па небе замест сонца. Ён свеціць направа і налева, паліць і прыпякае каго след, а сонейка, апусціўшы свой залаты грабеньчык і згарнуўшы прамяністыя крылы, спіць у аліўкавым гаі. Пеўніку захацелася горда выцягнуць шыю, але тут ён стукнуўся галавой аб нешта цвёрдае і прачнуўся. Кукрыку! Кукрыку! Кукрыку! Які сон! Мусіць спраўдзіцца ён! Дарогу! Я хочу побачить свет, и здивить я свет хочу. Кукареку, кукарек, я бегу, лячу, скачу. Аліўкавы гай застаўся далёка ззаду. Пеўнік прибег на затишную поляну, усю заросшую кустами ружи. И кто тут насажал столько, как колючек? Гляньте на них, як расфронтилися, як надушилися. И глядеть прикро, и дыхать не мочим. Не, треба утекать отсюль хучей. И пеўнік так моцно взмахнул крылом, что галины на кустах загойдаліся, а трава зашепотела. Да поможи мне, я ветер, той самый, який у добрые часы вырывая с корня малюковые древы и скидая с домов дахи. Я гоняю по море корабли, опыляю кветки и древы, а зараз что зарабила со мной паўдённые спёры. Я амаль у беспрытомности и лежу на самой земли. Ох, да это вы, принц-невидимка! Васера не чакал сустрэць вашу великость так низко. Что ж это с вами здарылася? І сам не ведаю. Напэўна, я вельмі доўга забаўляўся ружамі, і яны задурманілі мне галаву. Чаго ж вы хочаце ад мяне, легкадумны свістун? Зусім мала, зусім мала. Калі ласка, привзніми мене крышечку над землей і узмахні разок другі своїм крилом, каб я змог очунять. Крику! Не розумію, як можна підняти той, чого не бачиш. А я вас не бачу? І не треба. Побач з тобою лежить пушинка дуванчика. Подкинь ее у гору и гони крыло, а я разом з ею подымуся. Я выберуся з гэтых зарасников, мои крылы сами по себе разгорнутся, и у меня хопить силы долететь вон до тых белых облаков. И гонять мои браты. Яны подтримают меня, покуль я не тримаю спадщины от моего дедура. Ну, подымишь меня худшей. Подыми. Ты не пошкодуешь об гады. Ку-ку-ку! Поднять? А памятаете, сеньор, як аднойчы вы залетели у наш утульный двор и уволю натешились из мяне. Вы ханяли меня по усім дворы, вы надимали мой хвост, як быцам гэта был не хвост, а ветрось. Усе навокал смеялись из мяне, но вот жылтароты кукуряты, а вы болі за усіх. Вам было вельми смешно, ти не так? Дык ось! Я нават не збрухну своим одиным крылом, каб поднять вас. Раю вам быть нижей травы, тишей воды. Ку-ку-ку! Певник узняв голову, надьмулся и побег далей. На сжатым поле лежало только что вырванное жнеями пустозелье. Легкий, ледь прикметный дымок выбивался с кучи быльнёв. До меня, дороженьки, до меня. Худшей да поможи мне, а то я зараз потухну. И куды только подеялся мой стриечный брат Ветер, я зусім гибну без яго. А я не повинен, не маю права згаснуть, покуль не спеку вось гэтые каштаны. Их поклали жнеи, яны пошли працаваць. Хутка яны стомленные вернутся сюды, каб подсілкавацца, а я не спяку каштаны. Милый певник, зрабі паслугу, принеси некалькі сухих соломинок, я аддякую табе. Певник нахиліўся и убачыў маленький аеньчык, які червячком звіваўся сярод зялёнага сырога быльнёгу, але ніяк не мог разгарэцца. Кукарэку! Вы просите у мяне ўсяго некалькі саломінак? Гэта, вядома, не цяжка. Але ці не скажыце вы мне, хто ў мінулым годзе смажу маю бабулю, прыгажэйшую з курэй, маю цётку? Пеўнік ускочыў на кучу пустазелле і шчыльна прыціснуў яе да зямлі. А іншык перастаў шыпець, и тонкий струменчик дыму растал в ветре. А певник взмахнул крылом и поимчался далей. Под вечер ён убачыў перад сабой гарадскую сцяну, чарапічныя дахі і высокую званіцу. Справе гэта быў зусім не Рым, а проста маленькі кастыльскі гарадок, Але певник ни у кого ничего не пытался, а тому мог думать, что хотел. Я лечил, что я нареште досягнул своей меты. Пришел у Рим. Я повинен занять высокую посаду. Але як гэта зрабіць? Ку-ка-ры-ку! Гэта зусім не тяжка. Трэба толькі, каб мяне зауважылі. А што рабіць, каб вас зауважылі? Трэба крычаць на ўсё горла! Пеўнік пабег на самую вялікую плошчу. Гэта была плошча перад ратушай. Ку-ка-ры-ку я крычу, бо здзівіць я свет хачу! Ва ўсё горла я крычу, бо здзівіць я свет хачу! Вартаўнік ратушы вельмі здзівіўся, пачуўшы крык пеўня ў такі час. Жонка, а жонка, ты чуеш, чый гэта певень заліваецца ў нас на плошчы? А я і сама не ведаю. У нас у горадзе, здаецца, няма такіх горластых пеўняў. Ды ва ўсёй Кастыліі няма пеўня, які б крычаў у такі позні час. І хто гэта надумаўся турбаваць добрых людзей? Крыку я крычу, бо здзівіць я свет хачу! Дык гэта ты? Ну, пачакай жа. Вось я табе зараз. Вартаўнік злавіў пеўніка і панёс яго на кухню. Паглядзі, жонка, на гэтае дзіва. За ўсё сваё жыццё ніколі не бачыў я такога смешнага пеўня. Ты дзе ж гэта певень? Гэта ж паўпеўніка. Паўпеўніка. Крычыць, як сапраўдная птушка. Птушка. А ты што яго разглядаць? Несі сюды ваду, аж пар яго добранька, каб лягчэй было скупсі. Жонка зняла з прыпеку чыгун з варам і ўзялася за пеўніка. Добрый дзень, добрый дзень. Я вада. Спадзяюся, вы пазналі мяне, ганарысты сеньор. Сеньор вада, кукарэку. Чыстая, салодкая, цудоўная вада. Вы лепшай за ўсё на свеце. Я вас так люблю, калі вы кіпяціцеся. Толькі, калі ласка, асцярожней, не ашпарце мяне. А ты пашкадаваў мяне, калі я была слабейшая за цябе. Ты нават не пажадаў дзеля мяне нахіліцца і адхінуць у бок два лісточкі, якія перашкаджалі мне. Вада забулькатала ад абурэння і выплеснулася на пеўніка. А вартаўнік насадзіў небараку на ражон і паднёс да агню. Пан мой агонь, бацька святла, брат сонца, злітуйся надо мной, стрымай сваю гарачнасць. А ты пашкадаваў мяне, калі я быў слабейшы за цябе. Ты не захацеў падаць мне нават саломінку. Агонь заблішчэў ад злосці і так распаліўся, што адным подыхам ператварыў пеўня ад галавы да шпору вугаль. Вартаўнік глянуў на пеўня. Ах, нягодная птушка. І калі толькі ён паспеў так згарэць? Не буду ж я есці на вячэру галавешку. Ён схапіў пеўня за нагу і выкінуў на двор. Кукарэку, кукарэ, зноў ляжу я на дварэ. Вецер! Дражэнькі вецер, пашкадуй мяне. Мне горача, дзьмухне на мяне прахалодай. А ты пашкадаваў мяне, калі я быў слабейшы за цябе. Я ж тебе просил только крылом ворохнуть, каб мне допомогчи. але добра. Дзьмухну я на цябе, калі ты сам просіш. Толькі я цяпер не ранейшы. Крылы мае тужыя. Я так на тебе дьмухну, что ты у меня закрутишься. Ветер дыхнул один разок, и певень слетел на верхушку звоницы, просто на острый шпиль. Дьмухну другий раз, и певень закрутился волчком. Так ён и крутится до гэтага часу. Крутится и спевая свою песеньку. Але бачу ўсё навокал, ўсё навокал бачу, чую, толькі крышачку сумую. Я курэй унізе бачу, і ад смутку ледзь не плачу, кукарэку ім крычу я, да яны мяне не чуюць. Ветер дуне, я кручуся, а не дуне, дык спынюся. Мочки вниз я поглядаю, часом песенку спеваю. Усе давно забылися, что певник гэты калісьці скакал по земли и назывался Трынаццатым. Теперь его просто зовут Флюгером.